Basme în limba română. Trandafirul roz. Era odată ca niciodată, într-un regat minunat, o regină grațioasă. Era fericită, însă nu avea niciun copil. Într-o zi, în grădina sa, s-a uitat spre ceruri și s-a rugat. Draga mea regină, nu te îngrijora, căci rugăciunile îți vor fi ascultate. O, Doamne, îți mulțumesc atât de mult! Vei avea un băiat căruia îi se vor putea îndeplini toate dorințele. Protejează-l! Câteva luni mai târziu, prințul s-a născut, spre bucuria regatului. 2 ani mai târziu, regina își ducea fiul la râu pentru îmbăiere, ca de obicei. Aceasta habar nu avea de planul malefic al bucătarului cel rău. Îl căută pe băiat în zadar, fără a-l găsi. Cu lacrimi în ochi, se duse la rege să-i dea veștile cele rele. Totuși, bucătarul ajunse la rege înainte și îi spuse o minciună. Măria ta, regina a lăsat animalele sălbatice să-l ia pe prințul nostru. Sângele lui e pe șorțul ei. Mincinoasă, l-ai lăsat pe fiul nostru pradă animalelor sălbatice. Vei fi pedepsită pentru asta. Regele, nebun de furie, o trimise pe regină în exil timp de 7 ani, în turnul morții, fără apă și mâncare, lăsată să moară. Însă zeii au fost milostivi cu sărmana regină, au trimis îngerii să îi dea de mâncare. După câțiva ani, în inima pădurii, departe de părinții săi pe care nu îi cunoștea, prințul se transformă într-un băiat educat. Bucătarul decide că este timpul să își scoată banii. Dragul meu băiat, unchiul tău vrea să-i faci un favor. Da, unchiule, ce trebuie să fac pentru tine? Trebuie să închizi ochii și să-ți dorești un castel mare și bogat, într-un regat în care tu vei fi regele, iar eu nobilul tău. Bucătarul voia mai mult. Dragul meu băiat, acum trebuie să-ți închizi ochii și să-ți dorești cea mai frumoasă fată pentru tine, ca să nu fii singur. Astfel, prințul și-a întâlnit sufletul pereche. S-au îndrăgostit imediat și dansau și petreceau și trăiau fericiți împreună. Totuși, bucătarul avea alte planuri malefice. Noaptea, bucătarul se afla într-o cameră și cu un râs malefic se uită în oglindă și vorbi cu sine însuși. Am tot ce mi-am dorit vreodată. Acum mai rămâne doar un singur lucru. Prințul trebuie să moară, pentru că dacă află despre părinții lui, voi da de belea. Îi spune fetei că trebuie pe dată să-l ucidă pe prinț în somn sau va fi omorâtă. Nu-l voi ucide! Îl iubesc cu adevărat! O să-l omori! Sau tu vei fi aceea care va dispărea! Vezi, nu-l pot lăsa să afle despre părinții lui și cum l-am furat! Sau vei pieri, ori îmi vei îndeplini porunca! Ființă malefică! O să vin în camera ta de dimineață ca să-l văd mort! Știam că nu o să o faci. Am auzit totul. Îmi pare rău, dragostea mea. M-am temut pentru viața mea și pentru a ta. Acum va plăti pentru faptele sale. Prințul își dori ca bucătarul să devină un pudel negru cu o zgardă aurie și să-i se dea de mâncare numai cărbune aprins. Acum trebuie să mă întorc la părinții mei. Nu pot să te iau așa la ei. Te voi lua sub formă de floare. Da, dragostea mea. Prințul își dori astfel ca ea să fie cel mai frumos trandafir roz și o purtă în buzunar, plecând să-și întâlnească părinții cu pudelul după el. După o lungă călătorie, ajunse la regatul său și află de soarta mamei sale de la oamenii din piață. Ajunse la turn noaptea și își dori o scară pentru a ajunge la mama sa. Draga mea regină, ești bine și sănătoasă? Da, îngerul meu, sunt bine hrănită. Îți mulțumesc! Regina mea, sunt eu, fiul tău. M-am întors din pădure, acolo unde nemernicul de bucătar m-a ascuns și te-a acuzat în mod nedrept pe tine. Am venit să te salvez! Oh, copilul meu divin! Zeii mi-au răspuns rugăciunilor din nou! A doua zi de dimineață, prințul a luat toate căprioarele și a bătut la ușile castelului. A cerut să-l vadă pe rege în sala de recepție pentru a-i oferi căprioarele drept cadou. Mulțumesc, vânătorule! Cele 200 de căprioare sunt un cadou binevenit! Ce vrei în schimb? Măria ta, doar un ospăț cu tine și familia ta! Își puse o dorință. Îmi doresc ca cineva să îi vorbească regelui despre mama mea. Măria ta, fiind o ocazie atât de specială, putem să ne interesăm de sănătatea reginei și să o invităm și pe ea. Au trecut mulți ani. Niciodată! Mi-a dat fiul bestiilor! Majestate! Asta este o minciună, pentru că eu sunt fiul tău și nu am fost luat de către bestii, ci de către bucătarul tău malefic. Și cum să te cred? Prințul a zâmbit, și-a adus pudelul și și-a dorit ca acesta să se transforme în bucătarul care plângea de durere. Așa este! E adevărat, totul e adevărat! Eu am făcut-o, te rog, domnul meu, ai milă! Lăcomia mea m-a orbit! Monstru malefic! Închide-ți-l de îndată în temniță! Astfel, lecția a fost învățată. Lăcomia este rea, iar familia regală a trăit fericită până la adânci bătrâneți.